Ятӏонэрэшъ, Иисус Христос Ефес къалэм щыӏэчылышъ зэукӏэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр. Ефес къалэм щыӏэчылышъ зэукӏэм ималаич мы къэбарэр фэтх. Ыӏэджабгъукӏэ жъогъуибл зыӏыгъэу, дышъэм хэшӏыкӏыгъэхэу остыгъэ тетыпӏиблым ахэтэу къэзыкӏухьэрэм мыгущыӏэхэр къеӏох. Ӏофхэу жъоцакӏэхэр сэшӏых, лъэшэу щызэрэлэжьагъэри тебытэныгъэх, шъуиӏэу щызэрэзекӏуагъэри сэшӏы. Цӏыф бзаджэхэр зэрэшъумыщэкӏхэрэри сэшӏы. Апостолхэкӏэ заджэхэрэ мы апостолхэр жъоунэфыгъэх, пцӏы зэрэусырэри шъулъэгъугъэ. Къиныбэ шъущэчыгъэ, тебытэныгъи шъуиӏэу щызекӏо сэпае лъэшэу щызэжьагъэкӏи шъузэщыгъэп. Ау шъо зымыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу. Ыпэкӏэ шъулъэгъуныгъэу къысфышъуиӏагъэр зэрэхэшъунэжьыгъэр ары. Шъукъызэфэхыгъэр зыфэдизыр зыщымыгъупш. Шъипсэкӏотхэм шъуафыкӏэгъожьи ыпэкӏэ ӏофхэр зэрэзгъэцэкӏагъэхэм фэдэу жъыгъэцакӏэх. Шъипсэкӏотхэм шъуафыкӏэмыгъожьмэ сэ сыкъэкӏонышъ, шъуиостыгъэ тетыпӏэ узгъэкӏотыщт. Ау ӏофышӏу горэ къыжъудэсэлъэгъу. Николай игъогу рыкӏорэ цӏыф купым ӏоф бзаджэхэу ашӏыхэрэр шъо шъоуджэгъух, сахэм я ӏофхэр зэрэсыуджэгъухэрэм фэдэу. Тхьакӏумэ зиӏэм тхьамыпсэ лъапӏэ чылышъ зэӏукӏэхэмэ къариӏорэ зэхерэх. Текӏоныгъэр къэзыхьэрэм тхьам иджэнэт ит чъыгэу щыӏэныгъэ къэзытырэм къыпыкӏэрэм щыщ ышхынэу фит сшӏыщт. Иисус Христос Смирнэ къалэм щыӏэ чылышъ зэӏукӏэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр. Смирнэ къалэм щыӏэ чылышъ зэӏукӏэм ималаич мы къэбарэр фэтх. Апэрэ ыкӏи аужырэу лӏагъэу щытыгъэу къэхъужьыгъэм мыгущыӏэхэр къеӏох. Гузэжъогъэу шъузхэтымрэ шъуитхьамыкӏагъорэ сэшӏых, ау щытыми шъубай. Джурткӏэ зэджэжьхэрэм мыджуртхэр ӏэягъэкӏэ къыздэрэшъутегущыӏэхэрэр сэшӏы. Ахэр джуртхэп, ау шайтаным изэӏукӏэ щыщых. Къиныхэу шъущэчыщтхэм шъуащымыщын мыр шъосэӏо. Шъуигъэунэфыным пае шайтаным шъуащыщхэу заулэ хьапсым чӏидзэщт, мэфипшым гузэжъогъум шъухэтыщт. Лӏэныгъэм нэсы шъукъысфэшыпкъ, шъукъысфэшыпкъэмэ танджэу мыкӏодыжьын щыӏэныгъэр къышъостыщт. Тхьакӏумэ зиӏэм тхьамэ псэ лъапӏэ чылышъ зэӏукӏэхэм къариӏорэр зэхерэх. Ятӏонэрэ лӏэныгъэм текӏоныгъэ къэзыхьэрэм ягъэр игъэкӏыщтэп. Иисус Христос Пергам къалэм щыӏэ чылышъ зэӏукӏэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр. Пергам къалэм щыӏэ чылышъ зэӏукӏэм ималаич мы къэбарэр фэтх. Бгъитӏуцэ зиӏэ сэшхо чаныр зиӏэм мыгущыӏэхэр къеӏох. Ӏофхэу жъоцакӏэхэр сэшӏых, шайтаным итӏысыпӏэ здэщыӏэм шъузэрэщыпсэурэри сэшӏы. Сэ сцӏэ шъукъыфэшыпкъ. Шъо шъузыдэщыӏэ чӏыпӏэу шайтаныр здэщыӏэм сишыхьат шыпкъэу антипэ зыцӏэр цӏыфхэм заукӏыгъэ мафэхэми сэркӏэ шӏошхъуныгъэу шъуиӏэр хэшъунэжьынэу шъудагъэп. Ау мыхъун ӏоф горэхэр къыжъудэсэлъэгъух. Валаам ӏофхэу цӏыфхэм аригъэшӏагъэхэм атет цӏыфхэр къышъухэтых. Валаам ары валак зыцӏэм Израиль цӏыфхэм псэкӏод аригъэшӏэнэу езыгъэшӏагъэр. Хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм, тхьанэпцӏхэм афашӏыгъэ къурманыпхъэм ыл валак Израиль цӏыфхэм аригъэшхыгъ, зими аригъэшӏагъ. Джащ фэдэу Николай ӏофхэу цӏыфхэм аригъашӏэхэрэм атет цӏыфхэр къышъухэтых. Арышъ шъупсэкӏодхэм шъуафыкӏэгъожь. Армырмэ сшӏэхэу шъуадэжь сыкъэкӏонышъ, сыжэ къыдэкӏрэ сэшхомкӏэ сязэощт. Тхьакӏумэ зиӏэм тхьамэ псэ лъапӏэ чылышъ зэӏукӏэхэм къариӏорэр зэхэрэх. Текӏоныгъэр къэзыхьэрэм гъэбылъыгъэ мэн шхыным щыщ естыщт. Цӏакӏэ зытетхэгъэ мыжъо фыжьри естыщт. А мыжъор зэстрэ цӏыфым нэмыкӏэу ацӏэр зымишӏэрэп. Иисус Христос Фиатирэ къалэм щыӏэ чылышъ зэӏукӏэм къэбарэу фаригъэхьыгъэр. Фиатирэ къалэм щыӏэ чылышъ зэӏукӏэм ималаич мы къэбарэр фэтх. Тхьамыкъо зынэхэр мэшӏотхъабзэм фэдэхэу, зылъакъохэри гъоплъэплъыгъэм фэдэу лыдхэу щытхэм мыгущыӏэхэр къеӏох. Ӏофхэу жъоцакӏэхэр сэшӏых, шъушӏулъэгъуныгъи шъушӏошхъуныгъи ӏэпыӏэгъу шъузэрэзэфэхъурэри тебытэныгъэ шъуиӏэу шъузэрэзекӏорэри сэшӏы. Ӏэпэм нахьи нахьыбэу шӏу зэрэпшӏэрэри сэшӏы. Ау мыхъун горэ къыжъудэсэлъэгъу. Пегъэмбарэкӏэ зэджэжьырэ бзылъфыгъэу иезавел шъупэуцурэп. Зинэ ашӏэнэуи хымэ лъэпкъхэм ащыщхэм тхьанэпцӏхэм афашӏыгъэ къурманыпхъэм ыл ашхынэуи къысфэлажьэ цӏыфхэм аригъашӏых ыкӏи дехьыхых. Зинэу шӏагъэм фыкӏэгъожьынэу иньо физафа ау фучаважап ашпая кенишачну пам казлашлишт зинеда захари ашахама фучамгошхама гузажагошхо казафаштих аши бинхари згаташтих ятанцхам агухам арчхари ягупшисхари заунафрар сарозраштир чилис зауча пстоми ашашт шашишу хати офху ашахам яфашаша язаватижт шашишху канацфху фиатира калим дасху изавел офху цфхам аригашхар матемитху шайтаном исафшхухар зазмгашахам намч хисагора қызырып тесіміл хаштыр шасауы. Сәсі қақуфы шашқынуы шүйім шүтемеч. Текуанағар қаздыху, чауқым насыфы си офқыр зағасачырым, сәпқым тетіғу африану зағақушт, сияты тетіғу сиы зәріға қонфаду. Аш ғуч бәшчі ғарысайштық, ятам қасычыға хақушық қами афаду зәхіғу тәштық. Текуанағар қаздыхырым, нәпсіға жағуари естішт, тхакума зиым, هم سه شعبه چلیس زوجه هم قریب ورر زخیره